ठंडी। ओ समय दी मजाल की है बदले ना बिपानी, मैं दिन रात एक किता छूण ले बलंदी। समय दी मजाल की